شب بخیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها، به نام نقاشی که شما گلگلیا رو چقدر زیبا نقاشی کرده، خوش به حالتون. سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم، انشالله که حال روزتون خوب باشه. چی میگی آقا کلاقه، بازم اومدی؟ ها؟ میخوای از سمای گلگلی بگی؟ سمای فرشید؟ اون خیلی دختر خوبیه، مامان زینب، بابا مسعود چقدر دوستش دارن. آره، چی میخوای از اون بگی؟ میخوای بگی که غذا کم میخوره؟ نه غذا هم خوب میخوره، من برات میگم آقا کلاقه. بچه 2.5 سال. آره، خوش اخلاقه، بهانم نمیگیره. اینکه آقا کلاقه گفت غذا نمیخوره، چرا میخوره، ولی میوه‌جات و سبزی و اینا رو بیشتر دوست داره. مثل من ماکارونی و آبگوشتم عاشقشه. بله آقا کلاقه، آفرین به این دختر گل و همه بچه هایی که مثل سما حرف گوش کنن و دخترای خوبی هستن. حالا بریم سراغ قصه. تو قصه امشبمون سما میخواد دست چپ و دست راست رو یاد بگیره. سما گلگلی ما دختر کوچولویی بود که هنوز نمیتونست فرق بین دست راست و دست چپ رو بدونه. مامان سما به دست چپ اون یه علنگوی پلاستیکی قرمز رنگ انداخته بود تا به وسیله اون علنگو یادش بده که چپ کدوم طرفه، و به دست راستش هم یه علنگوی خوشگل سبز انداخته بود. مامان زینب یه روز بهش گفت عزیزم برو توی آشپزخونه نمکدونو از کشوی سمت چپ بردارو بیار. سما به دستاش نگاه کرد و پرسید کدوم سمت؟ این دستم یا اون دستم؟ مامانش خندید و گفت سمت علنگو قرمزه چپه. اون وقت سارا کوچولو رفت و از کشوی سمت چپ نمکدونو آورد. سما خیلی باهوش بود، ولی چون کوچولو بود خیلی چیزا رو بلد نبود، ولی مامان و باباش بهش یاد میدادن. اونا یادش میدادن که هر دست 5 تا انگشت داره و 2 تا دست روی هم میشه 10 تا انگشت. بله، یادش می‌دادن که برف سفیده، آرد و ماست و شیرم سفیدن، برگ درخت ها سبزن، شبام همه جا تاریکه، روزا خورشید همه جا رو روشن می‌کنه و با نور طلاییش به زمین می‌تابه و زمین رو گرم می‌کنه. همه اینا رو سما کوچولوی باهوش ما ماشاءالله می‌دونست. مامانش یادش داده بود که گربه میو میو میکنه، کلاغ قارقار میکنه، سگا چی کار میکنن؟ هاپ هاپ میکنن، نه؟ گنجشکام جیک جیک میکنن. بابای سما جون، بابا مسعود، به دختر گلش یاد داده بود که به بزرگترها سلام کنه، به اونا احترام بذاره، دست و روش رو بشوره، همیشه تمیز باشه. خلاصه بچه های گلم، سمای ما خیلی چیزا بلد بود، اما سمت چپ و راست رو خودش نمیتونست بگه، با علامت گذاری باید میگفت. سما کوچولو از یه چیز دیگم متوجه میشد که دست چپ و دست راست مامانش کدومه. اون میدونست که مامانش ساعتش رو روی دست چپش میبنده. برای همین وقتی به دست مامانش که ساعت داشت نگاه میکرد، پی میبرد که دست چپ ساعت داره و دست راست ساعت نداره. اما یه روز مامان سماجون یه کیسه ای رو که خیلی سنگین بود جا به جا کرد، دستش یه خورده درد گرفت، برای همین ساعتشون رو باز کردن و بستن به دست راستشون. در همین موقع سما گلگلی از خواب بلند شد و اومد پیش مادر، گفت مامان شما چی کار کردین؟ دست راست و چپتون رو جا به جا کردین؟ مامان فاطمه خندید و گفت نه عزیزم، علت این که من ساعتمو به دست راست بستم چون دست چپم درد میکنه، یه کمی پماد زدم و با یه دستمالم محکم بستم، به زودی خوب میشه، به همین دلیل ساعتمو بستم به دست راستم. سمای گل ما کلی خندید و مامانشو بوس کرد و گفت امیدوارم هیچ وقت شما براتون مشکلی پیش نیاد، مریض نشین، من طاقت ندارم. وای بچه های گلم، حالا دیگه سمای گل ما که همه چی میدونست متوجه شد که دست راست و چپ کدومه. آفرین آفرین به سما کوچولوی گل ما که مثل همه شما بچه ها بله باهوشه، ماشاءالله همه چی رو کم کم یاد میگیره، دیگه بلد شده که دست راست و چپ کدومه. بابا مسعود مامان زینب بهش یاد دادن. آفرین آفرین. خب حالا دیگه دندونای قشنگتون رو مسواک بزنین و یواش یواش آماده بشین برای خوابیدن. تا فردا شب خدا حافظ همگی شما.